عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. حديث 40 النووي قلنا حديث نمبر 5. حديث كي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث تتمر يعني لفظ غوغي حديث كي من ناي تتي سطر ناقويري لكن حديث كي حديث أقري رسول عليه الصلاة والسلام تباركي غسيكي يعني باركي باري أقري غنرى باري كورميمي باري أقري غنرى كورميمي غاشان اولا ربنا سبحانه وتعالى دين غي توهر تيدانيغي تيكي سيرا تيدانيغي ربنا سبحانه وتعالى نبي كي ور رسول صلى الله عليه وسلم كي او بني ادم كراغوا اوغنا باغوا اوغنا برغا بني ادم غينا اسرا بني ادم كي غيري غينا او توتا انيرو مخلوق خلغا او توتا اني ديغو كا ماغوا اريغوا سكو توتا انر بني ادم ري لكن اوكي ربنا سبحانه وتعالى رو يعني تفضل غا فضل غنا تشرف غا شرفي سيره مكانه غا علي سيره برغا ربنا سبحانه وتعالى رو او سقر فضل سيره نبيك من ياره لغايه ما كنت او برغنا 40 سنه نجي ولا اي رساله تنك وكانت يجينك كيو لما عمره 40 سنه عند ترى ربنا سبحانه وتعالى ملائكه كولر يعني نبي سيره يا رسول سيري سماغره عمر ايغا سكو ملائكه تيجينا بوليتي ربنا عمرك سكو ربنا سبحانه وتعالى اوامر غي كساريغا تي واجب بينا ديوغن ديغا تي حرامنا نديغا يوغن ديغا اركرنا اور جنر سيريغا ار اور كرن جير سيريغا كسكو ربنا سبحانه وتعالى رسول هر كو امغنا امه محمد تي بوغنغا سكو dingi kana rasul sallallahu alaihi wasallam niyaro dingi kamel ginara ke arodo ginara ayya jawanan iga sako kamel nasu udo rabbana subhanahu wa ta'ala rasul hero naime embegro kidare nasu misho bro sega no yege sene nasu embegro kidare go naime ra nesini nene era emana kega no go akpa rabbana ne yede ne ko yini qur'an do teke ne beitanne إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنا ربنا سبحانه وتعالى قرآن جيسي لده أن بأن نارسيك يدو سقو تحسين سو إما عنده سبحان الله كأكري لنا ربنا كعزمين أنا أقول يكوين لخلاص من بغانا طاقين رسول عليه الصلاة والسلام برقوين من بردو أن در أميني ربنا سبحانه وتعالى دنيا غير ندنغره ارتغني سكو اردي سكو نك سنه يعني انا ساكرني سيارو ولا كوينغه ايك اقباي كوي مقام المحمود كيرني دنگي كبدور نسن ناك اقبار نسن نيغن كيغه لا لا ايا ايرونار كي ايرونغي تاكي دنيا غروغي كي برنفس حوي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ارتور خبرتي دور تو سنغي نر كانا نيارو بر خبر كيرني ديمغي كيره ربنا سبحانه وتعالى اوتياو رسول كاغويرير بير دينيسان كاكواري عباده اردره ايروابي ديداليغا اردره ذكر ديديغا اردره دعاء ديديغا اردره ايروا ديغا اردره اوجور ايروراتي ديغا اردره جيرات ديلوغاغا كسوكو رسول عليه الصلاه والسلام بير دو كوورنا قامل دتوبوي ربنا سبحانه وتعالى اياتي كسنالره اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قران جناني لي ايمي عنده دينغي عنده ربنا سبحانه وتعالى دينغي غير نور كان درن داينيا وتا كامل جنين دينو تي ارادك اكملت لكم دينكم جنين لي ارما جناني اوبري اوبري ارك سنني نياني دينغي عنده كامل جني كي ارادو كي ناغستو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمه هدايه كده nima ilim kiga nima rabbana subhanahu wa ta'ala erdede arhama gortir bariga erdede jenne gorti sariga erdede daraja tugi aliniga erdede irorti gariga erdede nebirte kana gorti sauniga sokko rasul sallallahu alaihi wasallam de ko warna kaga sai erdede jerate daraga shitan gardega iblis gardega garde nawga garde sharga garde irorki de garaga ti haram ga ti dine yer ni roga sokko rasul sallallahu alaihi wasallam ko warna kaga sai ina rabbana dini kamel le kede dina alislam go ya rasul alaihi salatu wasalam de ko warna kaga dar ki din kamel le na so rabbana subhanahu wa ta'ala nagni ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اسلام غوي ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيكي كورني كيريك تيجياني اوني غوي يا اوجور غارغينا خسارا غارغينا تيجياني كيرنيغيني ربنا ارتيغون غيبرينا كيلوغني يوت كتاب تا كسن تبالا كيرنيغا نصارا كتاب تا تبالا كيرنيغا kitab gi ende te bere kirne ka ta gore ko horne ka ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam do ujar ke di kiri islam me islam e mer e kire te gi ene oni te bere ko horne kirna ojur garin rabbana ojur ko ke do re ema rasul sallallahu alaihi wasallam nafsi bari bari ka sari din gi kamele na so te aroda na so o go ojur re gari ka hasana waya bu seydani ga irda arabana ke gere ga arhama iroke seudani ga jenner hoy yani seudani ga daraja to go ga jenne bi gir ali seydani ga nabir bi kana kor sawani ga garde ko sokko rasul sallallahu alaihi wasallam kega seyti daro kam lu ga se o jera ta dulani ga sambara joir sawani ga samba erer ke de ga hotnani ga ayi tekerna la gera joyer gera qosra joyer gera baidi taydane ge rasul sallallahu alaihi wasallam do sokko ke sai rasul alaihi salatu wasalam ber ukite sinia gane ge osaka ke sai osago ne sokko member do awna jamhur o e sokko der ke sai ala inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كي رسول بردو جينا من بردو أونا جمهور أو إيش كبير كذا سك إيرني يعني رسول إلي باريسي أجينا را باريس كبر بيجي راي جي باري قرآن تو يجي يرور كذا سك يجي باري كيسي يجي garde tonnyere rakkewa kiriyo ginere or siyerin jener kelofto tie sewligi garde nabi muhammad to ko orne gi ti or sherdo ulega kesum zamba ga kike yer ga kiro nane gi ti ay inin umur kasore ga gi sharra al umuri muhdathatuha ti umur ta dure kasore ge rasul nira terati kasore ge adrugu daaji ne kidi rasul alayhi salatu wassalam كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ها بدعه هدايه ينا ويدو لا اي رسول عليه الصلاه والسلام دو بدعه ضلاله ينا كي منغي هدايه كانا كي تيغدا سوي هدايه غرو ضلاله غرو يمني سوي ري ويغون كراري يا هدايه او هدايه كي نور كي ايمان كي هرغا كي يا ضلاله او سوغنا كرونا جيرتي ويغون يو rasul nira te ka osorege hal hidayah ke diaro wala dalala ke ke ki gandai nandang nari nanda ma e non nari e wana te gore ka na re biara one o te ka na re ge o te riga barta ka te riga ku kweli o sinusi e qailani e jailani e tijani e khoroche sokko ona te go ka na re ona sheko to do ra ona bo ton ton nite bare amene ti kan ki re kanari ki niu ya nebo te ke berna kana o do ne ka ari ki dana e rasul no horti sahabi no ra e rasul ga ye sahabi ga ye abdo ye te ke ber du ku ke gulin ke ku re ga sidi mane rasul ni alif sana ginde tere woni e sale ne so tene karanga ko gadin kari gurti yeri ko o kya be siu ne ga na ju ne kedo sinere o amene ki kare bo te bene kanar ne ge na ver dane ben nuri eskar ne eskar ben nuri ki ne mushkila no da na daro jirin te ne na so o me iroke ne makhluq ni re dale ge arab par khale ge ne o me iroke ne nabi gi no so rasul sallallahu alaihi wasallam o kya ko ki nabi sahabi su abubakar nare umar nare usman nare ali bin abi talib nare o be gay sahabi ema en nar bina ema botina kanar nege ber nuri ki iroge ki aro rasul ge ki aro sahabi ge ki aro ber nuri na balta na pair na iro mene ni mene ti ge na shun tino neneng turbar gi turbar juning o eroe ne drali rabana gidam tin ne sawi rasul le kulini ri kare ne bi gino nay sine ne lagna kulini ri o te bere kire wardo ke bio bayor kire ko kai imam al mahdi ka usri ansar mahdi ro kana e wulo gini ne ko forre ko o mahdi ro wulo gini ne kana islam no gne o kiki bari ga o bari bari madir kai gini no so gona kire habashar kire habashar o ba o kirone munafiki yom al qiyamah na jannara hural en ta o gona kire kai gini wala diri kal nus wala ba o kirone nus wala dunya ambe sel nus o rata kire ko kai e ma hasage jame mduruma na diki jare gini ne o tai o hikne ni gini tar kidi gini kayal jusi kidi gini ra kira go inu ba o kirone nus bur kirone nus arabu e gani nus ke kire ka bro kire ko kai o ke bita gara turba ne barka kere go ta turba do suri dar gina daula ger taskara ke gina kay gina o gini ayire turba go barka ke ta suri dar gina o ke bitare taskara ke gina kay gina o eme Pakistan na Hindi na keto o hiria bidini hiri gi rutu gi na sujuri na kiri o kabadara hidayat de gina sona ka ga taskara go miliono no sere o ya ke gina Pakistan do sare ya ko na muskila mun dai no ero yo ara sul garde wa de do muskila mun dai no o ge te ke dio o ben adam ge te ke dio e bi tan ne ti ti ke digi iru khal ge te ge ni to ume ba te aka ger ner ba ubene ga sujudu nu ubene ga sala ne ubene ga barta tu gi ne su iru barta tu ga da yo iru ber do rasul wa ke ko ale ge ki garde go sei e rasul sahabi go ge abubakar siddiq umar ibn al-khattab Osman Nafan Ali ibn Abi Talib ke sahabi go bardo garbe siyeligi siugi naki o ga adru yo o ko ga adru yo sherir kudos dindu kudos quran do ketios hadis do ketios dana wo rasul siniru e dana ka ga siugi naki os ulama dara gere adru gudi no o bida barta ga darta o adru go ulama dara gere na ko ayo jail le sapu odon ne ne so ya khwana ona oni sire oni ga darobo jirni kidi oni ga tagi jirni kidi oni ga kabe horona ko yere oni ga tene kisine ti una sere tra sire ge nyamer kisine ga halat guardo kisine ga halat sire kana ko horna kin ne gini ne rasul alaihi salatu wassalam mawdu ke ila gini ri bodu ke ila ke kasare ri man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad bari min naja sayri barki bari yakuri o genara ti air ti ge kuyi kergir eudere kana ti air bogos digos ne kirni gini ni rabbana kayara barta war kiri mani ujur kiri dogni e o bari ge kasari nga rasuli o genara ti goy air khorgos air kasagos ni u or dingi kareger keure kerne gene ne iror kayara ti ge barta ko her kee di manege wala berga tebros wala ujurwa kee do sigi u kin ne gene ne muhdasa mi ana ti umur ko gorne din karegra dirin mi ana ge iror ugune rasul sallallahu alaihi wasallam no ugune ti berare ge dingi ti ziyara ga ge bilos ci corna o morti nga gabi nos salage ema dhuhur ge arba rakay gele ore o jurga ger ge se iroga takke se o jur ziyara arte ge ge na araka hoy se ge ne ne salago se yar batle salago batle amdan do biera ker nor ko do dor do araka hoy se ge ne adas se ge ne ani salago ge batle ne ne e ene ge ernaw de go qur'ani ge rega sujudi ge iroga ke de gale de gire se ge de giro agse bap ki mamuno awa detali ya nakona kawa detali ya suisi wa detali ya wawar wa detali wu istiru hoiro wa detali ki beda ki sheriye ke ki gira ziyara tayro sheriye ke iyo ka kornetinos ki ka ke dana igir dahini meni zidinos ki sheri rasul alayhi salatu wassalam oni edog rawne ake o kine o edo rawni ko muskila wada yin ya rasulullah o kiya indo eh nadar kernera eh biya gay tayiti wos ise kai san nos ardang ka biges ke we gar nazar ta biga nasu emere ido kurubi ise kai san nos tay ka biya gati wos ardang ka dai kos abdo yena nazar ta bere en ki ti yoyin berru ti di kiyendo ti yoyina so bobe isa gar gan biya gar gan abi do nere ardana o itarare e barane ta ora jo na on koynu na so ti sirir ki ri abi iro abi ne menegi ti ta ora ko ordi ki ojo ga ki se iro la gere dio se na so bobe ga isa gar gan ki ojo ki dio bobe biya gar gan ne idor ke sele san ojo ro ardan ge ibadai na so arang ni tarare kef ime rasul alaihi salatu wasalam o ge akke o ge tega sokko e rawo jur gar ge na kirne ta ka bi arti go idore ge sere ge sere ge ni rojur ge digine deir don do ime deir do go ni ga ya rabana ojur ge digine aram be ka rojur ge digine te wera ojur ke wera gara ke rawo ne rasul sallallahu alaihi wasalam o akke ge la la ti suti ojur ge dinu karna karna ga te ro tiya tawa biar kidi idor ti sale sano jurga ilos tiya ga enni bujina woni san ga jurga ilos ardan gi berai na su ardan ko tarare o jurga ki izat ki mana ko dai to bure ti shirir unde ko warne ti ki hujur ki dingna wasfeti sare gi to wani gi ti kana shirir unde ko warno gi abur ni rasana dinga qabara sana dinga tusu saniga ke daro jurga ina ki sando notena na din danar ege notena sini ajibke oga eme elam ge dor ke dian na elam menege misli ay dora ko der tawri ma oga nani o sonna ge wa bi ga bergena yero ko jro ga bergena din ommo ka bergena din koyge din erkuy taybe khona awwal haja ge o wahabi ki ber edor rogoge ber do kiliya wahabi si rey bani ge la la on wahabi do wahabi gi dai wahab ke iroy wahab ni iro ador o gi abdal wahab ni manege ber wahab ki tayro ki wait itne ne goge o wahabi ne na tine ne ki per sato ge matego inna o ber do ke ge ti koske ge na wena qur'ani halfe ne ga hadisi khalfe ne ga iro er ki oni ri ga sonara khalfe ga ge on ma ti koske ge kede ne na o ina ka sene na me on ta ge no ge ber on ta ge no ge ne ne bi ge re ge ne ka ina e fer ka ri in lakin sairu ti ka ye ne o ki ma te go ber din ke re ge ar o se re ga zi di ne ga halatu ka ge ne ga ti ki ma ka sene o ko ye so bi da ka ri kiro rasul du ti ki o ka ri kiro din barra kana shirir ko gorno kiro te ni o ki da yure iknen berdini go om moy ge non narom moy nda sa no dinum moy ak dingi kitab allah quran ge din hadis ge rasul sallallahu alaihi wasallam ki ru ge ke ay om mo gona ge ber nuri yer kuy be daga sa ko tal kire ona tin ra se segen tijane ga amara tijane ka kana le dana yo amara tijane ber nuri tay tarki wo tayega geni go tayega oswa go ondaega dar darega uwiti janeger baro asigiri tarak kamega kitab kari kiri kitab tarake sokko tiyani ga giega sokko kitab kir hukumi oge kener tayde kener garegina bersatu o baro kitaw kodigina mustafa ner ketiye ketiye tiyani ga asigina o ki be udure tiyani ga osori Khuraj Nur ka osere Ahmad Ilyas to kana Sheikh Ilyas kana Ilyas ke Hindi ba Hindi ar tayne Hindi ar tayne ka wadare ci e gare gine ketie talaba tay hitire ke Khuraj kana re tultumi asana ke do era sol do berro alif sanari su dere onire o ke gine to hidaya ke diaro dire o ke o tultumi asana re ke hidaya ke di tega sokko tarik ke re non nengene ke o kone on moni la kitabo sunna ge kugne ge bira barta ay bir ka gai de daire tarakri ay o go berdo asese ge ni nuir tayri ge ni nuir tayri no gar gari ni u dore tere ke ti kirne jemi bira e ga dare ge sokko rasul do berdo su dering agal agal ge subumi asena ati rasul o nuri ye si ugni khairal quruni qarni thumma alladhina yalunahum عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجز وصار رسولك يا كاي وكنا جنني جن برنري يوم كتاب الله سنة رسولك آرية رسولك آنا صحابير سيئر سلف السالر سيئر أمة هداية كده آرى دور سيئر بداغي تدوله lakin nama elamge a bersatu ku ni na so ema oga nene dirum mo ya so te umur ga usur ya ha titu gi dara er kurti digi na sa ta umur ko kam se neber kera na er kurbe no ri yitin er ku nuy nuy er kuy lakin ga do hitera ta gar gar kitab i gar i maktaba sokoi on er ke dioro maktaba i ga sokori oga nuy tayri nuy ka usur ci wu nuy ko gorne dar no riire ko gorne nuy ru o ki day sa faye gar ara sole ara sa di gay ara kin ne na so dingi beda gar ya bedai tege ya sunnay sunnay ara sol tabi beda shetan tabi kin ne gine ne eh beda ge wajib ona darare sunnay tabi sunnay o ke da Jihad ni kira, hizib ni kira, parti ni kira. Sunnah ini rasul ki, rasul ki dong sunnah. Sunnah ini tak sahabir, rasul dah tabari. Ti Abu Bakar do kira, Umar bin Khattab do kira, Utsman bin Affan do kira, Khulafa Rashidin gar kira, sahabah rasul ki yar kira ni, kira doro ko sunnah. Ti ber nuir ya, terak awal sering ngadu wabi dah. Ber nuri yare, sunnah yare bidang tak terak awal sering. Ogan da kana de dim yo moy dim kiir ku yigine ri nar tine ge tarik dara se se tay ko lino tega parti MPS to RTB run ne ay mi gir tega ka osri bi gitan ne wana ti tarik ne ka osri yar dim yi er ku hotare rasul ke de kiti dim yi ne boro yer ku ne boro son na ne do ina so rasul alayhi salatu wassalam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد امرتي كي نري ديني او كني سن نربي دارو بارغا سنغي رسول زمان عربي ايوا رسول الله تيار ايوا رسول الله من ابو جو كي ايوا رسول زمان كوينه اول حاجه جي رسول عليه الصلاه والسلام دين مسؤول منغي معاش الدنيا مودوغي رسول بري فقرانين سلا واتيرون اراندو كيدنره يريت بلاكي سالي كاناتي اكي كوبورني ber dunia ke dewa dunia ke wa yober tige dindru dunia ko ge ger ke ya rasul ber nan ner ger ke ari rasul alayhi salatu wassalam oni ber medina o ga sundu yem be wi sundu wa kera bota ari sundu bo ke dan ngene sundu ak arbi oni ya sundu bo ke dan ka ni la so ak ya da no tin ne sundu bo ta ngene iror sundu ne gidan tan na wana gidi ni hay erem beti nga rasul kana kemen ngono hanya ngene re te ko ke bere gelar de te iro sak ka ju de sundu bota ngo ngene ke bere o da ko be rasul sundu bo age dan mara sak ti sundu ne gidani sak ka ne gidi gina ki gina ki dane do oro e bere kra o kana sundu bo ke dano lari e bere sundu kana biero biere ga ga te men ne wati jega ye ne na o biere suk sundu yin ne so rasul oro ko gidi berne ya bere sundu yin bedu yo aro kana bi ki nuwa e ke sundu ki ne go ki ne ar muskila u dai hay rasul sasra naro ko bare o sundu bo ta ri kana ke da no ga yor ke den ke ri ne ge hay rasul bari ki de garo ay ni hadara bala san dai de ne la la la e din masul li mani gi ti e ror ga harame se la ne dunya ga ne wiye ga bina so antum a'lam bi umur dunyakum ilim go dunya ke ge ne wi e ra siarar te bina so ti iror haram si alen ki alay tioni ti ko jambe no siew gni ema rasul ne tegni ar karne gi dunia am bega elem air tegege bini ki na so dunia am bega no siew te ne no iror gay ki haram si alon gni arab na subhanahu wa ta'ala quran karege o yukhlaqu ma la ta'lamun ti ne imer ege bo ga tasire gni akhra zaman gni te go dunia ki ke ti din ki kero dar ke deke sini ay me ala ka tendo sala gen da yer o yore yore rek ti ma sa dunia ngerte bi wa iman do hidayah ro o yor do ba fi ger ma sa bi ga quran ger gen da yer subhanallah alhamdulillah ge da yer astaghfirullah ge da yer rabbana ro o yor ger ki din ni tay ber dunia ki ay boy ga tayar or ge nagor juge ge anjara sujugi adir jugi masar jugi ki o are o ide herda o ide dana rasul na are o herda o kiri ting orne ke poski gi junin te yine be gano iseni ki muasala dunya ki tayare orne arabiye orne na ke poski gi junin te yine ni meni yobal khiyamana ti ojur garne wa ke embe dunya ki dana o e bele e men mine e bele mine o kibiga e kibiga maskala go dai ma o si kaiden o bi akur fashan bere akul ne de uliga amara de uliga ko ya de de egurane ergiye ga muskara bere bi akare sigarani o goy telefundu ko ya ga o ge tie ke war ko ya ga ge o ge o ya de ni tikka sokko mur dunya ke ne su kere o gar ke sira sira sira gna ta go ri la la kin ne do umur bu din ki ge beda maqbul do umur dunya ki ge beda maqbul ti ummu me na ga se ge bre ki dunia ambe dinar dinara harat kenar gadene embele nor sine mash kenor ishine ne ki ti ummu sokko magbulli ti gu ibadat dinara kusu irra ujur garne ki ummu mamnoi te ga me giero u kin ne gine ne rasul saman tayar e wa telefoni e wa a a te ke dunia ambe no te ke shum ki ye kasarer tra ummu mi ara ke bredan amma din tenar dina irura ujur garne ki ki ummu mamno ti er kudora tabena deni mani ummu mamno izan beda dara idigi din modu ka sare mani gi dunya modu ka sare kin nay na so sunna ge era sol do ko warne gi beda ge shetan am be na beda tabena ido sene ini ne yomal qiyamah ne junena irura ujur garne so berne bi gino na gar ko warne ni ki yuna nebi kogor na niki ne ne unage ko dara jor tabi gi needi ogina ogin ni ra ta hitina ta du kisra na wa tajir na lise boda he asare ge te na donoru o teri te bele sudanir kiro ni ni jamana ra teri kinare sudanir dam se ale ni ni mi ya fil mi ar tay ni asha teri ni yira na ra sudan na ra ko o jamana teri ge so ko kawre na ra arbe na shane na kewita rajune edara ragina sudan kere ne le teri biye kite gine gine ne o na kanne ne basala bashara kete yamana basala ega na na bashar shane na juni 100% ni dai ona be dai bu daga nogi o bigita anne roto yare ga noni lakin noir hemene tunya lal asaf turbar jine wadara hemene so halal yoni sunnage rasul ki na so sokko sunnage tewni adin sunnage.